tradycja kultowa. Zjarać po buchu, holenderski towar. Długo trzymany na głębokim wdechu. Pół dnia beztrosko zanosić się od śmiechu. Lecz te czasy nie mogły trwać długo. Nauk fundował atrakcje swoim sługom. Daję herę dziesiątkując podwórza. Moi koleżcy zaczęli się odkurzać. I nikt nie wiedział, że to jest grunt grząski. Za późno było, by wyciągać tu wnioski. Żegnam się na cmentarzu z tymi kolegami. Ich smutne twarze mam przed oczami. Dzisiaj dzieciaki szpają już za młodu. Młode dziewczyny trują serce płodu. W szkołach, w piórnikach, fifka zamiast pióra. Do dragów co dzień mam większy uraz. Choć minęło wiele lat i dni, ja wciąż czuję siłę tamtych chwil. Wciąż to przed oczami mam. Wciąż to przed oczami mam. I nieważne co przyniosą dni, ja na zawsze mam to w sercu. Często chodziłem do księdza po mleko w proszku. W sklepach był tylko ocet, polena w kiosku. Wtedy sofiksy były topem na mieście. A Pepsi Cole mogłeś kupić tylko w Peweksie. Moje dzieciństwo, saturator i pańska skórka. Mieliśmy jedną piłkę na cztery podwórka. Chodziliśmy po styropian na tratwy, na nowe bloki. O mały włos, jeden z nas prawie się utopił. Ojciec kolegi walczył słowem z sierpem i młotem. Kiedyś znaleźli mu w domu karton ulotek. To był wieczór, jakieś ciemne przejście w blokach. Tam trenowali na nim wejście smoka. I patrzyli, jak on walczy o dostęp do tlenu. Oficjalni oprawcy na usługach systemu. Bóg sprawił, że przeżył, dziś to wszystko za nami. Lecz gdy piszę te wersy, wiem, że masz to przed oczami. Choć minęło wiele lat i dni, ja wciąż czuję siłę tamtych chwil. Wciąż to przed oczami mam. Wciąż to przed oczami mam. I nieważne co przyniosą dni, ja na zawsze mam to w sercu. I wciąż to przed oczami mam. Wciąż to przed oczami mam. Nawet za tysiąc lat pamiętam każdy szczegół. Podnoszę wzrok ku niebu, składam ten obraz na biegu. Nawet za tysiąc lat dobrze wiem czemu. Pamiętam ten wybuch gniewu, kompletne złamanie reguł. To było w czasach bunt antysystem. W stylu rób zamiast myśleć, skąd otwiera listę. Kieszenie pełne, sumienie mniej czyste. Chciałem jeść, ubrać, żyć, a życie to biznes. Za dużo prawdy, a zresztą to przeszłość. Miałem za sobą pierwszy występ z molestem. I wieczorem ustawkę, bo wszystko mi zeszło. On po kanapkę, pod klatkę podbił trzeci raz w miesiąc. On dla was, człowiek bez twarzy. Pozornie można się sparzyć, to musiało się zdarzyć. Kurwa. Gdy przypadkiem przeciął się wzrokiem z największym żulem pod blokiem. I zanim kule pod blokiem zrobiły hałas i dwie dziury w kolanach. Ham reguły złamał, ubliżył ze słowem mama. Dla niego pech, krew, plama i drama. Dla mnie koszmar, który nie dał spać do rana. Choć minęło wiele lat i dni, ja wciąż czuję siłę tamtych chwil. Wciąż to przed oczami mam. Wciąż to przed oczami mam. I nieważne co przyniosą dni, ja na zawsze mam to w sercu. I wciąż to przed oczami mam. Wciąż to przed oczami mam. Mam to przed oczami, swój własny dramat. Mam 5 lat, a za oknem nocy granat. Odkąd pamiętam, matka zawsze była sama. Rozbudzony dzieciak musi sam zostać do rana. Chce mi się jeść suchy chleb, woda i cukier. Jestem jak w celi, z której nie mogę uciec. Męczę się z drzwiami, stołek moim przyjacielem. Jestem świadomy, zniosłem wiele, tym się dzielę. Chciałem o tym zapomnieć, lecz droga nie tędy. Panie i chlanie, każdy płaci za swe błędy. Mętny wzrok, to był za daleki odlot. Otarłem się o śmierć, zasypiałem wciąż się modląc. Dotąd szaleństwa lub całkiem się odciąć. Wybrałem życie i od dragu wolność. Ci co nie pojmą tego, stracą godność sami. Mam siłę, by walczyć, bo mam to przed oczami. Choć minęło wiele lat i dni, ja wciąż czuję siłę tamtych chwil. Wciąż to przed oczami mam. Wciąż to przed oczami mam.